Ketje. Oh, kijk eens. Nou, een oude bekende van de radio. Staat hier opeens naast ons. Hallo. Hoi. Met u? Christianus. Ja, van der Waag. Christianus nog steeds. Ja. Hey, jij bent hier ook al een weekend of niet? Ik ben er niet geweest. Ja. Van der Waag, vrijdag wel, was hartstikke leuk. Jij er ook? Ja. Ik was ook vrijdag hier. Vanmiddag had ik een picknick in het Noorderpark. Ik ben er niet geweest. Oh, leuk. Maar heel wel, leuk. Was jij er ook? Ja. Met vanmiddag had ik een roze stadsdorp Noord. Oh, leuk. Nee, stadsdorpen gehoord. Met stadsdorpen, dat is roze stadsdorpen. Nou ja, Noord. Stadsdorpen bestaan in heel Nederland. Ooit van stadsdorpen gehoord. Bijna. Ja, stadsdorpen. Dat is binnen een gemeente, wordt dan. Nou ja, stadsdorpen bestaan in heel Nederland. Zo'n stadsdorp bedoelt dat wat oudere mensen, zeg maar boven de 40, 50, gemeente, wordt dan wat op elkaar gaan letten. Oh, zo. Dus als je ziek bent, oudere mensen. Ja, wat vroeger mensen normaal gewoon zelf deden, zeg maar. Nee, het is eigenlijk omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt in de zorg. Een beetje zo dat, kijk, ooit was een tijd dat mensen gewoon automatisch voor elkaar zorgden. Nee, het is eigenlijk omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt is de staat in de zorg. Kijk, ooit was een tijd dat mensen gewoon automatisch voor elkaar zorgden. Nou, daarom is dit dus een soort restauratieproject. Ja, door de mensen. Mensen zelf, voor de mensen zelf. En dat is waar we nu zijn. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is wel goed. Nou, daarom is en zo is er 10 jaar geleden alweer door de mensen zelf, voor de mensen zelf. In Amsterdam het eerste roze stadsdorp opgericht. Ja, en zo is er 10 jaar geleden alweer. Ja. Daar kwamen heel veel vrouwen op af. Echt in Amsterdam. Oh, ja. Bergen vrouwen. Lesbische vrouwen. Denk ik. Of biseksueel. Of, whatever. Ja. Er kwamen heel veel vrouwen. In ieder geval van de LHBT. Bergen vrouwen. Biseksueel. Alfabet vrouwen, ja. Dat loopt als een tiet. Dat gaat echt heel. Een keer per maand een borrel. Dat doen ze dan telkens in een ander stadsdeel. Ja. Dus, oh, zo. Het is één stadsdeel Amsterdam. En die gaan dan rondreizen. Een borrel. Maar dan in de wijken zelf. Telkens in een ander stadsdeel. Ik woon in Noord. We een hele actieve groep. Die gaan rondreizen. Een centrale borrel. Goed zeg maar. Weet ik de pijpers. Ik woon in Noord. Ja, betaling naar een hele gebroken patat. Oké, dat zijn wel groepjes. Ja, goed. Weet ik, de pijp heeft er één. Ik heb een woorden wel een biep hier. Oh, ja, dat was dan de error biep. Niet ervoor gesteld, ik heb een woorden wel een biep hier. Oh, ja, dat was dan de error biep. Ja, want we zijn nu op het Circus Bende Festival op het Groeneveld. En dat is, het zal iets van 17 augustus zijn. Ja, want we zijn nu op het 2024 Bende Festival. En nou, we gaan zo naar de man die door zijn ogen ademt. 17 augustus vandaag. Die komt zo meteen naar buiten met zijn toeter om te roepen. En nou, we gaan zo naar de man die door zijn ogen ademt. De zogenaamde roeptoeter. En we staan even te babbelen hier met Christianus. Christianus, met een capital E. En, hi, Christianus! Hier met Christian. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ja, ja, het is hartstikke goed. Capital E. Dus ja, die roze dorpen, dat is wel een levende toestand. Ja, dat loopt echt heel goed. Ja, het is hartstikke goed. Prima. Dus, en dat is gewoon het hele jaar door organiseren die af en toe wat. En, ja, dat loopt echt. We gaan naar de film. Ja, hartstikke goed. Ze fietsen, ze gaan naar musea. Ja. Ze doen van alles. Gewoon het hele jaar door een bezigheidsclubje. Ja, zo. We gaan naar de film. Het merendeel werkt niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Er zitten ook wel 50 jaar die nog wel werken. Een bezigheidsclubje. Ja, zo. Maar we organiseren ook weer dingen. Het merendeel werkt. Ja, leuk. Hartstikke goed. Waar is je? Ja, een beetje bezig kan houden, een beetje wakker kan houden elkaar. Dan, maar, precies, organiseren ook weer dingen. Ja, leuk. En heb jij nou wat leuks gezien hier eigenlijk? Ja, dat je een beetje bezig kan houden elkaar. Precies. Ja. Nou, eerlijk gezegd. En heb jij nou wat leuks gezien hier? Eergisteren daar, daar was jij ook bij. Ja, ja, die Slovenen, die jongleurs. Ja, ja, geweldig. Werd een beetje langdradig, nou, vond ik op vond een gegeven moment. Ja, oh, oké. Okay. Nou, ja, had ik geen last van. Ik vond het heel mooi. Was jij ook bij? Ja, ja, die Slovenen, die jongleurs. Dus, ja, geweldig. Werd een beetje langdradig, vond ik op vond een gegeven moment. Ja, oh, okay. Nou, oh, ja, had ik geen last van. Maar en vandaag heb je iets? Nee. Nou, dan kan ik je aanraden om naar de man die door zijn ogen ademt te gaan, zometeen, om 9 uur. Dat is vandaag. Ja, over 10 minuten misschien of zo. Nou, dan kan ik je aanraden om naar de man... Die gaat zijn finale doen en dat schijnt toch wel heel bijzonder te zijn. Ik heb die man al gesproken op de radio en dat was een heel bijzonder gesprek. Maar jij hebt de voorstelling nog niet gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Dan moet je dus wel doen. Ja, ik ga daarin. Maar er gaat geen radio mee naar binnen, want de man is ook gestoord. Voor hem? Maar jij hebt de voorstelling nog niet gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Dan moet je het wel doen achteraf. Ja, ik, ja, ik laat het ding gewoon buiten en dan kom ik naar buiten en dan zeg ik van nou, wat was dit of wat was dat? Of ik zeg niks. Dus dan doe je het verslag achteraf. Misschien is het beter als het geheim blijft. Laat het ding gewoon buiten en dan kom maar gewoon zelf kijken. En dan zeg ik van nou. Merkt u nou dat mensen, of ik zeg niks, door jouw radio-uitzending bijvoorbeeld hier naartoe komen? Nee, daar merk ik helemaal niks van. Daar merk je helemaal niks van. Nee, maar ik ben ook redelijk afgesloten voor feedback, hoor. Door jouw radio. Ik doe geen sociale media of zo. Dus, nee, daar merk ik helemaal niks van. Daar merk je helemaal niks van. Alleen als iemand naar mij toe komt en zegt van... Hé, ik heb dit of dit gehoord, dan weet ik dat iemand iets gehoord heeft. Ik doe geen sociale media of zo. Dus, en daar ben ik verder ook niet mee bezig. Dat alleen niet als uit. Iemand naar mij toe komt en zegt van... Hé, ik heb dit of dit gehoord, dan weet ik dat iemand iets gehoord heeft. Ja, weet je, ik denk, ik doe wat ik doe en ik hoef helemaal niet gestoord te worden door allerlei dat soort informatie. Ja. Maar, als het niet goed is, dan merk ik denk, ik doe wat ik doe en ik hoef helemaal niet gestoord te worden door allerlei... Kijk, en wat ik wel aan feedback krijg, dat is positief over het algemeen. Mensen zijn blij als ik kan zeggen van, hé, ik heb je optreden opgenomen en je kunt... De geluid op, kijk, en wat geluid ik wel aan het downloaden. Krijg, dat is positief. Over zijn blij als ik kan zeggen. Daar zijn mensen altijd blij mee. Dus, dat doe ik een beetje opgenomen en goed zo. De geluid op. Geluidsopname downloaden. Ik ga maar even aan de wandel. Ja, ik ga eens even kijken wat dit voor gebeuren is.